بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم leo insha Allah tutajaribu kujilazimisha na mudhakira insha Allah ana kuna baadhi ya fawaid hapa tumaliza insha Allah asema Mola subhanahu wa ta'ala fantalaqa حتى إذا أتيا أهل القرية استطعما أهلها يعني سيما فانطلق وكيندا هك وكاوة تنبيا حتى إذا أتيا بكا وكويندية أو وكوجية أهل قرية واتوكي تنغوجي استطعما أهلها وكتاكا kulishwa na watu wa kitongoji kile kwa kwamba wao ni wageni na wana haki kuomba haki yao ai istadhafahuma istadhafahuma wakataka watimiziwe haki yao mgeni ana haki mgeni ana haki atakapokuja wale watu wa mji ni wajibu wa watumikie sasa walipofika pale kutaka kutumikiwa na kupewa haki zao wale watu wa kitongoji faabau an yudhayifuhuma wakakataa kuwapa haki ya ugeni fawajada wakapata Musa na Khidr fiha katika kitongoji kile jidara wakapata ukuta yuridu ambayo kwamba inataka anyangadha kuanguka ukuta inataka kuanguka walipofika pale wakataka watimiziwe haki ya ugeni na ni jambo lazima man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa ni lazima atakapokuja mgeni aangaliwe sasa walipofika pale wale wakakataa lakini Khidri akaona ukuta umeanza kumili upande moja. Ukuta unakaribia kuanguka sasa. Akasimama inataka kuanguka akaisimamisha fa aqama al-Khidr banahu wa aadahu jadida. Akaisimamisha akaurudisha na ukuta kama ule ukajengwa upya na yeye akajenga upya faqala lahu Musa mtume Musa akamwambia law shi'ta latakhadta alayhi ajra law ungetaka wewe Khidri bana ungetaka malipo ya kuwatengenezea ukuta madamu wao walikataa kututimizia haki zetu na sisi tulikuwa na haki tutimiziwe na sisi kwa tuna haki kutaka tulipwe ili tujisaidie na sisi asema أهل هذه القرية لو شئت أكتاك لاتخذت عليه أجرا أنجي تشكوليا وكازي وليفانيا ما ليبو أهل هذه القرية واتوك تنجيك لم يضيفونا هوكتتكوزا هوكتكريمو سيسي هوكتبحقزيت مع وجوب ذلك عليهم بموجنكم بجابهدوني لازم أنا نفراضي جياو نكلا مسلام وأنت تبنيه من دون أجرة نوى وأنزا كجينغا ولوكوتا فسنا مالي فسنا كتكولية تشوت وأنت تقدر عليها نوى ونوز وكوداي أوليب كوالين سيداي بس فحينئذ وكتهو لم يفي موسى عليه السلام بما قال تمي موسى حاجة كليزة لم يفي بمعنى لم ينجز حكو تكليزة يلي علي سيما كوكما بيا خضر واستعذر الخضر منه خضر أكانزا كوانبا عذر ساسا كتخوا موسى عليه السلام أكان بيا هذا فراق بيني وبينه هابا تبوفكيا ساسا وتنبا عذر utanisamehe bwana Musa, nimekupa masharti hukuweza kutimiza, wewe mwenyewe ulijifunga ukajiwekea masharti pia huwezi kutekeleza, sasa naomba udhuru kwako ya Musa nikwambie hili, hadha firaqun baini wa bainik, hadha firaqun baini wa bainik, yaani hei hapa tulipofikia hapa ndio pahala ambapo tutatengana mimi na wewe, basi hatufuatani tena innaka sharatta dhalika ala nafsi, hiyo ni sharti umejiwekea mwenyewe nafsi yako ya kwamba mimi nikiwa sitosubiri na kukubali yale kutotimiza masharti kama yale, basi ina maana kwamba sitaki kufuatana wewe. Falam yabqa alana udhuru Musa, hakubakiwa na udhuru, kuna udhuru tena, udhuru yake ametanguliza na ameharibu. Wala maudhi'a lisuhba, wala hapana sababu yote ya Khidri kusuhubiana na Musa tena, kuna licha kutafuta elimu sasa imekuwa hata kule kufuatana kumekuwa hakuna tena. Akamwambia saunabiuka bitawini ma lam tastati' alayhi sabra, sasa nitakupa ubainifu na tafsiri ya yale mambo yalokughasi ukashindwa kuelewa ukadhania yale ninayofanya mimi ni munkar, kwa dhahiri uliyofahamu wewe ni munkar, basi sasa nitakubainishia na nitakutasulia nikufanulie vizuri sana uelewe. Asema saukhbiruka bima ankarta alayya, nitakupasha habari ya yale mambo ulionikanushia ukanirukia ukisema kwa nini wafanya hivi, nitakubainishia. Wa unabiuka bi anna li fi dhalika min almaarif, na nitakupasha habari ya kuwa katika hayo nilofanya mimi na matalaba yangu na matakwa yangu. وما يؤول اليه الامر vile vile nitakuelezea mwisho ya mambo haya yatakuwa vipi, haya mambo niliyofanya mwisho wake na tafsiri yake ni nini. Amma safinatu, ama ile jahazi lile alati kharaqtuha, ng'oa kabisa ile bao. فكانت لمساكين يعملون في البحر, الكواني ملكي يا وات مسكيني وكيفانيا كازي نا كتفتر رزقي بحريني كده چوم چا ونيو مسكين. فايو mtu aweza kamiliki kitu na akawa maskini ingawaje atakuwa si kama mwingine, mfano mathalan una banda lako wewe si kama ambaye hana kini we maskini, hawa wana jahazi nzima waifanyia kazi mbio limasakina والمسكين من هو ما الفرق بين الفقير والمسكين ها نانا تجارب تفوت يا فقير الى مسكين علي تجرب بسم الله اها اها والفقير جزاك الله خير هذه محاولة منك أم جاربوا المسكين هو الذي يملك نصف قوت يوم نصف قوت يومه هذا مسكين نيولي أنا يملك nusu ya chakula anachokihitajia yani maana ile mahitaji aliyonayo haitimii pengine anahitajia kutumia shilingi 200 anapata shilingi 140 au apata 150 eh huyu ni maskini amma alfaqiru هو الذي لا يملك وجبته بكاملها وجبة ليس قوتها يومه الوجبة نيولي أن بيكو أمبا حتى كل كنوا شاه متاتيز ليش يقول تكونوا أتكول مراتات يمرا موجة تواصبوه نبالة وهو أشد فقير نمتو ختارسان كاد الفقير أن يكون كفرا Fakiri mara moja tu anaruka sakafu. Mara moja. Asha kufuru. Asha wana pahala regezewa mkono masalamu. Hunai tena. Ni khatari. Afadhali maskini. Sabu mtume sallallahu alaihi wasallam tamani kwa maskini. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Kama ilivyo katika sahihain. Ya Allah ijalie riziki ya familia ya mtume Muhammad. Ya kutosheleza basi. Tosha. Ha? Nisihitajie mtu. Kile nitakachopata cha nitosha. Khalas. Tafauti yao ni. Na. Fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Yaqtadhi dhalika ar-riqqata 'alayhi. Inalazimu jambo kama lile kuwa mlainifu kwa watu kama hao wa rafata bihim na kuwasikitikia sasa nilipoona kwamba ni watu maskini hawa hawamiliki ila chombo kile na kule mbele ni yule mfalme dhalimu yule kila chombo kizuri anakitoa kwa nguvu si kwa khiari basi nikaona fadhali nikitoboe na ning'oe lile bao lisalimike kwa sababu bao moja waza wakanunua wakabandika kuliko chombo kizima kile fa aradtu an aiba nikataka kuitia ila wakana waraahum malikun na kulikuwa mbele yao mfalme yaakhudhu kulla safinatin ghasba anachukua kwa nguvu kwa kutumia misuli kila chombo ambacho kwamba ni kizuri anakichukua pasi na kutaradhia ai kana mururuhum ala dhalika almalik dhalimi ilikuwa kule kupita kwake ile njia watampitia nani ule mfalme dhalim fa kullu safinatin salihati kila chombo ambacho kwamba ni kizuri tamuru alayhi takampitia ما فيها عيب سكوان إلا غصبها وشكوى كونغوه وأخذها ظلما نانا كتوى كونجيا يا ظلما هو ينفل كويب وكيوى مثلا ومباتا كمونا كيونغوزي ذاليم هانزيي لا يوجد جديدا تحت أديم السماء hakuna kitu kipya chini ya kivuli cha mbingu. Kila kitakachotendeka na kilichotendeka kimetende, hakuna kipi. Kiwa watu wa kwanza waliua, hawawaua, walinyang'anya, wanyang'anya, walipiga, wapiga, kawaida kawaida. Kwa hivyo huyu mfalme alikuwa ni dhali. Fa aratu an akhriqaha, nikataka mimi nitoboe, liyakuna fiha aibun, mfalme akija ione ila. Fataslama min dhalika dhalimi, chombo kile kisalimiki kutokamana na huyo dhalim. Wa amma al-ghulam, hiyo ndo sababu ndo nifanya mimi nitoboe jahazi, ni kwamba hapa pana kaida ya kiusuli ambayo kwamba ni akhafu dharai, yani mimi nimefanya jambo la madhara lakini hafifu kuliko dhara kubwa. Nilifanya hivyo kulikimbilia dhara kubwa, lipi? Kunyang'anywa, akakosa kabisa chombo. Lakini nikafanya dhara dogo ambalo kwamba nimekokoa lile bao ambalo kwamba mtu aweza kununua akabandika tu chombo likawa kinafanya kazi na imbaki vile vile kunufaisha watu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo kwamba ina mizani katika sharia takayangaliwe. Wa amma al-ghulamu alladhi qataltu, ama ule kijana ambaye nimemua. Fakana abawahu mu'minain, wazee wake wawili walikuwa wacha Mungu, wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni watu wema. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufran, tukaogopea asije akawa sababu ule mtoto kuwatokomeza wale wazee wawili katika ukafiri na kuvuka mipaka ya maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya kwamba wale wazee walikuwa wamesalitika na ule mtoto kumpenda sana. Na haya hupatikana, haya hupatikana. Mzee anaweza kuwa yampenda mtoto wake, lakini vile vile akamtokomeza, akamwangamiza kwa kule kumpenda kwake. Mfano wa baadhi ya wazee ambao madhaifu leo, utaona mtoto wake atumia mukhadirati yamnulia, badala aambie ima uache ima ufu shauri yako kanune leo, lakini kesho atakuja tena, kama hutompa kwa khiara atachukua kwa nguvu. Auzifu tai asema, wa kana dhalika alghulam, alikuwa ule kijana, kad kudira alaihi, Allah ashamkadiria, annahu lau balagha, lau atafikia hadi ya kuwa ni mukallaf, ampaswa na maamrisho ya sharia, la arhaqa abawaihi tughyana, angewapelekea na kuwalazimisha wazee wake wale kuvuka mipaka wa kufra na kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ay la hamalahuma ala tughyani wal kufri, angewalazimisha wavuke mipaka bal wamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa wale wazee moyo wao na mapenzi yao mfungamana na ule mtoto. Ima li ajli mahabbatihima iyah, ima kwa sababu ya wale wazee kumpenda ule kijana, hilo la kwanza. Au li hajati ilayhi yahmiluhuma ala dhalik, au kwa kuwa wao wana mahitaji makubwa kwa mtoto kama yule ambayo nimewapelekea wafikia hadi kama hiyo wampende. Ai fakataltuhu, nikamua le litilai ala dhalik, ili nifikie na kujua maarifa nitakayopewa na Mwenyezi Mungu kuhusu hayo. Allah subhanahu wa ta'ala, itilaa bimaana hiya almaarifa alkabir, Mwenyezi Mungu akakupa kwa kule kuangalia angalia mambo, akakufungulia kwa wajua mambo mengi sana, ambao kwa nini nimemua, nilikuwa nataka salamatu lidini abawaini almu'minain, alikuwa nataka isalimike dini ya wazee wawili walikuwa waumini, wasikufuru, wasivuke mipaka, wabaki vile vile kwamba ni watu wema, sije ni sababu kwamba ni mtoto. Wa ayu faidatin a'zamu min hadhihi alfaida, faida gani bora kubwa kuliko hii faida aljalila tukufu kubwa sana. Wa huwa nayo wa in kana fihi isa'atun ilayhima, hata kama kule kumua ule mtoto inapelekea wazee waudhike, eh, kwa kuume nimewaulia mtoto wao. Wa qat'i lidhuratihima, na kukata kizazi chao, hata kama itapelekea yote mawili hayo. Fa inna Allah sayu'tihima, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa min adh-dhurriyyati ma huwa khairu min, katika vizazi vingine ambavyo ni bora kuliko huyu mtoto mkorofi. Angalia mna gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aweza akamnusuru mja kwa sababu yeye ni mwema, aweza akawanusuria wake, eh, wata kwa sababu ule wema aliotenda, aweza Mwenyezi Mungu akakunusuria mali yako, watoto wako, eh, jamaa zako, kwa sababu wema mtu mmoja tu. Ni muhimu sana kupatikana mtu mwema katika mshtama. Walihadha kala, kwa hivyo akasema, ajua yeye kidhasema, mimi najua kwa sababu wampenda, eh, lakini mimi nimefanya hivyo ili dini yao isalimike hawa zaweli. Aona bana, kwa kuwa wao watakuwa na itikadi kwamba mimi sitaki ule mtoto wao awe hai aishi na wao, hivyo ndio watakavyonifasiri mimi. Lakini Mwenyezi Mungu namuomba Subhanahu wa Ta'ala awape dhuria wema bora kuliko huyu. Walihadha qala, kwa hivyo akasema, faaradna yangu haionekani vizuri, faaradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu, sawa sawa. Faaradna, tukataka, an yubdilahuma, Mwenyezi Mungu awabadilishie rabbuhuma mola wao, khayran minhu, mtoto bora kuliko yeye, zakatan, takasifu, ambaye ametakaswa, wa aqrabu ruhma, na ambaye yuko karibu zaidi ya kuwaonea huruma wazee wake, badala ya huyu apatikane mwingine. Ai waladan salihan, apatikane mtoto mwema, zakiyan, mtahirifu, wasilan lirahimihi, mwenye kuunga kizazi chake, badala ya huyu. Na hilo Mwenyezi Mungu atawafanyia Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni watu wema, Allah anawanusuru kwa wema wao. Fa innal ghulama alladhi qutila, hakika huyu kijana aliyeuawa, law balagha, law angefika hadhi ya kuwa amebalighi, la aqqahuma ashadda al-uquqi, angewaasi wazee wake kuvuka mipaka. والعقوق موجود في كل زمن عق بمعنى عصا انجواس وزيوات وويلي ذبايا سان بحبلهما على الكفر والطغيان وكوالازمشا والوزي ككفر أو كمبكا يا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أكانيبا معرفة يكون بهوي هفاي هوي أوندوكي ataleta madhara. Kwa hivyo haya maana ndio limefahamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kanadhihirishia wewe hujui. Wa amal jidaru alladhi aqamtu, ama ukuta ule ambao nimeusimamisha, fakana lighulamaini yatimaini, ni milki ya mayatima wawili, wa fulana wawili, fi almadinati, katika mji ule. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, na chini ya ule ukuta kulikuwa na mali ya hawa watu wawili mayatima. Wa kana abuhuma salihan, baba alikuwa mtu mwema, baba alikuwa mtu mwema. Kwa hivyo sasa mimi Mwenyezi Mungu kanipa amri kuwanusuria hawa watoto mirathi yao, mali ya kurithi, kwa sababu ule wema wa baba. Hata kifu tara, kiwa ni mtu mwema, Allah atanusuru watoto wako, ule wema wako. Ha? Ni khatari sana. Tayib. Wakana abuhuma salihan, aya haluhuma, hali ya hawa, watoto wawili, taktadhir rafata bihima, ya lazimu waonewe huruma watoto kama hao, wa rahmatihima, na kuwahurumia, likaunihima, kwa kuwa hawa watoto wawili saghireni, ni wadogo, kwa hivyo ni jamu ambalo ni lazima litakalomfanya kila mmoja atakaye fahamu mambo kama haya kuwahurumia wale watoto kwa ule udogo wao. Adima abahuma, kitu cha kwanza walikosa mzee wao. Wahafidhahumullahu aidha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawahifadhi, bisalahi walidahuma, kwa wema wa wazee wao. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawahifadhi wale watoto, walikosa wazee wao mapema, Allah akawahifadhi kwa ajili ya wema wazee wake. Fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma, akataka Mola wako Subhanahu wa Ta'ala watimie na wabalighi, na itimie nguvu zao na akili zao. Wayastakhrija kanzahuma, na watoe wenyewe pesa zao na watumie. Falihadha hadamtu aljidara, mimi kwa hivyo, kwa kuwasaidia watoto wema hawa, na kwa vile vile kwamba hii ni kadari ya Mwenyezi Mungu kani ilekeza kufanya jambo kama lile, na nikauvunda ukuta ule, wastakharajtu, nikatoa ma tahtahu min kanzihima, mali zao zilikuwepo pale ndani, waradatu, nikaziregesha vile vile, waatuhu majana, na nikaregesha yale mali vile vile, na nikauregesha ule ukuta bure bila pesa. Nimefanya hivi kwa sababu gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala kanaamrisha, rahmatan min rabbika, yote hayo yamekuwa kwa sababu huruma kutoka kwa mlezi wako Subhanahu wa Ta'ala. Ay hadha alladhi fa'altuhu, haya niliyofanya mimi ewe Musa, rahmatan min Allah, na rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ataha Allahu 'abdahu al-Khidr, amempa Mwenyezi Mungu huruma hiyo mtumwa wake Khidri, na mimi nikawa lazima nitumikie, nitukue fungu langu na mimi kwa hawa watoto mayatima. Wama fa'altuhu an amri, lile nilofanya si jambo ambalo nimelizua mimi kutokamana na akili yangu, wala ni jambo nimekaa nikaundaunda mimi, isipokuwa hiyo ni ilham kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye aliniamrisha kufanya hayo. Kwa hivyo usistajabu wewe, haya huyajui wewe ewe Musa. Kwa hivyo ukaona kwamba hii ni munkar, ukaanza kupiga kelele. Wama fa'altuhu min amri, an amri, wama fa'altuhu an amri, wala sikufanya hivi kutokamana na matakwa yangu mimi. Ay ma ataitu shay'an min qibali nafsi, sijafanya kitu kutokamana na nafsi zangu, nafsi yangu, wala kwa fikra yangu mimi. Wa bimujaradi iradati, na kukutaka tu mimi nifanye hilo, wa innama dhalika min rahmatillahi wa amrihi, si linginelo, hakika hayo niliyofanya mimi ni rehema ya Mwenyezi Mungu na maamrisho yake. Kwa hivyo wewe usibabaike, usikasirike ewe Musa. Dhalika alladhi fasartuhu lak, hiyo hayo mambo niliyofanya nimekufasiria wewe. Ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra, ni tafsiri ambayo kwamba wewe hukuweza kuivumilia ili uifikie mwisho wake. Ulikuwa na haraka sana wewe Musa. Alhirsu ja'is, atakana mtu awe nani, awe na pupa, lakini si pupa kupita mipaka hivyo ha, mpaka kwa unambabaisha. Lazima talibul ilmi awe na pupa, kama vile anasema kwamba ulama wasema kwamba ala la tanamu al-ilm, ala la tanalu al-ilma illa bi sittatin saumbika an majmu'aha bi bayanin. Ya kwanza hirsun, lazima uwe na pupa. Huwezi ukapata elimu mpaka uwe na pupa, lile jambo unalitafuta uwe na pupa ha, uwe na pupa. Ndio jambo la kwanza, yale mengine yatakayokuja yafuata la kwanza ha. Hirsun wa bulgha, upate na tonge. Ah, maana wewe ukaa hapa saa 20 nasikia kitabu, tutakula kitabu eh? Ha? Ha, lazima upate chochote. Huwezi ukasoma basi na kula, hata kama kuizuia tu makali ya njaa. Asema wa fi hadhihi alqissa alajiba aljalila, katika qissa hiki cha Musa tukufu, qissa kilichobeba maajabu, min alfawaidi, yapatikana ndani yake faida nyingi, walahkami, na hukumu nyingi ya kisharia, walqawaidi, na misingi ya kisharia, shay'un kathir, nyingi tu tapatikana, impatikana faida nyingi sana katika kisa ya mtume Musa, na hukumu nyingi na misingi yani tofauti nyingi tu ya sharia. Nunabbihu an ba'dhihi bi'aunillahi ta'ala, sema sheikh, tutawazundueni kuhusu baadhi ya hizo faida au hukumu au misingi ya kisharia ambayo imetajwa katika kisa hiki cha Musa alayhi salam. Minha, miongoni mwa faida hiyo, fadilatul ilmi, ubora wa elimu. Elimu ni kitu bora sana, lakini ya wapi wenye kufahamu? Wachache sana wanafahamu. Ilm kitu bora sana, ni kitu ambacho kwamba mitume wakiomba, akiwa mmoja mtume wako sallallahu alaihi wasallam, mtume Muhammad akiwa amwambia Mola wake, rabbi zidni ilma, Allah nizidishe elimu, kwa sababu ile fadhila, na katika fadhila yake yatosha kwamba Allah asema, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, wanaomcha Mwenyezi Mungu haki ya kumcha nani? Ni ulama. Wanaomwabudu Mwenyezi Mungu haki ya kumwabudu nani? Ulama. Wanaojua haki za Allah kuliko mtu yote nani? Ulama. Wanaojua kumheshimu Allah zaidi ya mtu yote ni ulama. Kwa hivyo ni watu watukufu. Kitu gani kimewafikisha katika daraja hiyo ya utukufu? Al-ilmu. Laysa bi ajsamihim al-ghalidha, si kwa viungo vyao kavu ngumu kabisa, jamaa beba vyuma na nini, hata itantafikh aasabu, mpaka mishipa inenepe moja ikawa mkono wao. Mbona wale hawana fadhila hiyo? Al-ilm, al-ilm ndio. Hakuna kitu ambacho kwamba mtu hudai akiwa hana isipokuwa nini? Elimu. Mtu hana lakini anadai ana elimu, kwa sababu ubora wa elimu. Hakuna mtu anaitamani ujinga na anaidai ujinga, yupo? Lakini elimu watu wanadai. Najua bwana, nilisoma pia chuo cha Mwalimu Abdalla, nilikuwepo fuji elimu shi. Kwa hiyo ni bora sana. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, watalingana hapo? Hawalingani. Anayejua na asiyejua, hata ibada zao hazilingani ha? salatu al-alimi tusawi salataka anta idha kunta jahila abadan. Sala ya mwanachuoni italingana na sala yako ukiwa mjinga wewe? Haishikani. Ambao anza kuvuruga sala kuanzia kutawadha kule ndio shaharibu sala. Kabla hujaingia kwenye sala usaharibu, umeharibu. Nasallallahu alaihi wasallam fadhila ya elimu. Hapa kisa tumepata fadhila ya elimu. Jambo ambalo lingine ambalo umetajwa hapa katika hii warihlatun fi talabihi, na kusafiri kwenda kutafuta nini? Elimu. Kwende mbali kabisa, vuka bahari. Sababu nini? Watafuta nini? Elimu. Man tatamathalu bihi anta biqisati Musa, wajifananisha na nani? Wajifananisha kisa mtume Musa. Alikwenda, alikwenda katafuta elimu. Na salafu salih rahimahumullah, mtu alikuwa anasafiri miezi kwenda kutafuta hadithi mmoja, au kwenda kuhakikisha tu kwamba hii hadithi wewe ulisikia kwa mtume, arudi pale pale. Njonjo bwana, msikuja kutafuta chote bwana, mimi nakuja kutafuta ni kweli umesikia mtume akisema hivi, hata maji yako sina haja nayo. Hakadhaka. Na watu wao ambao ulama wanatusomesha nao pia watafautiana kitabia, kiakhlaki, kimafunzo tafautiana. Angalia Imamu Amash. Imamu Amash alikuwa mwisho wa umri wake alikuwa kipofu. Kipofu, akakosa macho. Sasa akawa atakuwafanyia mitihani sasa. Alikuwa kazi yake mtu mtoto akija kutakusoma au mtu anamfanyia mtihani. Ana mbwa wake. Basi ukija, asalamu alaykum salaam, mimi mwanafunzi takumwona shekhe. Amwachilia mbwa amfukuze sasa. Eh, hey, pata shika nguo chanika. Balao. Eh, hey, ukirudi kesho atajua huyo ataka kusoma. Lakini kama hutorudi, waendeka kule bwana. Hakuendeka utatafunwa huko. Basi sasa umekosa elimu. Umekosa elimu. Ni tabia yake, sio tofauti. Ana jambo fulani amelenga. Ana funzo fulani atakakupa. Siku hiyo mmoja katika wanafunzi wake akamwambia Sheikh. Aya Sheikh akamwambia wewe leo utani utakuja unichukue nende nikashiriki mazishi ya fulani. Kuna mtu alikuwa amekufa. Sema nitakuja Sheikh. Ule kijana kumbe alikuwa na nia nyingine. Akamchukua Sheikh akawa kila anapompeleka ana weka mbali na barabara ya kwenda mazishini. Anamweka mbali mpaka akampeleka msituni. Akamwambia Sheikh uko wapi wajua? Akamwambia sijui, sema uko msituni hapa. Sasa kwani hapa ndio palipokuzika? Ha, kwa hivyo mimi nimekuleta hapa kwa lengo langu nini? Leo utaniambia hadithi. Kwa uchache nitaka hadithi 1000 unaambie niandike. Au sio nitakuacha hapa msituni. Utafunwa na simba. Sheikh ana hikma kabisa. Haina haja. Kwa kalamu na karatasi. Akamsomea hadithi 100 maudhu za urongo kamwe. Urongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam haikupokewa kwake hata hata tamko moja. Yule mtoto akasikia raha sana. No. Hadithi. Mia au alf nimepata kwa Sheikh leo. Furaha kweli kweli. Kama yani peleke sasa. Kamrudisha. Kama ishafika nyumbani, ngoja nikupa Sheikh habari basi. Hadithi zote ulizoandika ni maudhu. Ni urongo tu. Hakuna hata hadithi moja mtume amesema. Asemaje? Kwa hivyo zile juhudi zako hazikufua dafu. Sasa elimu haitifuti kwa hila. Huyu bwana alikuwa atakupata elimu kinguvu nguvu, aiendi hivyo. Sasa ule unayemfanyia hila na yeye ana hila zake. Ulama tuambia rahimahumullah, man faqaka yawman fi umrika faqaka bihila. Anayokupita umri kwa siku moja kakupita na hila moja. Je, aliyokupita miaka siku moja tu ashakupita na hila moja, je yule akiwa mkubwa kushinda wewe miaka 20 30 si zaidi? Ha? Zaidi. Kwa hivyo lazima usafiri katika kutafuta elimu, wa annahu ahamul umur, kule kusafiri kutafuta elimu ni jambo ambalo ni muhimu sana kuliko kila kitu. Fa inna Musa alayhi salam rahala masafatan tawila, alisafiri masafa marefu kweli kweli, walaqiya an-nasaba fi talabihi, akapata dhiki na taabu katika safari yake. Wataraka al-qu'uda 'inda bani Israil, akaacha kukaa na bani Israil, lita'limihim, kuwafunza, wa irshadihim, na kuelekeza ndia sawa. Hili neno misilioni hapa kwangu mfutika nini kweli. Wakhtara safara, na akachagua kusafiri, li ziyadati ilmi ala dhalika, kwa kwenda kuzidisha elimu. Kiwa huyu alikuwa ndiye dai mkubwa, ndiye mtume alitoa wahi, amelazimu jamaa zake anawafunza, kukitokea fursa kwenda kuzidisha elimu ufanyeje? Ukazidisha. Sema bwana, tawachaje hawa jamaa? Hawaache, wawache, wende ukazidisha elimu.